Moni motambo ebanda kasani na miso ya bato Lobi na lobi ye, eko ningisa mboka Nasili sipa nalmo bimba pona koluka yo Na mona yo wapie, mita kufabure Koringana linga kio sherina ngai lola bandeko Na mipesa kinga nyoso mama Nasenga ki mama, oh limelangai Nasali nyose koki otalinga ipambao Shushu opesi bolingo na mibali misato e Nana bendi zoto e, oh lona e Na mibali misato e Sinika kama miopenda kanzote Yolo baka ozonge nizungu ya kala Bolingo ya bomwana elola o kanisa Nazali mwana mubani Tika na mekanzote Mote mananga pasi solo bolingo e Basala kabo ete ponga ina mipesa Tala libo solo noe, tala pena simbadi Liba kue zanga kananze na te, bolingo mote mae Sanga kananzela te bolingo Lobi semoko Yayo, yangayo Omete, omete Kintunga Ye, ye Tango yo silika kama mio benda kanzoto e Yolo baka osonge nizungu ya kala Bolingo ya bomwana elona o kanisa Nazali mwana mubali Tika na mekangoto Mote managalpasi solo bolingo Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala libo solo la tala pena simagi Iba kue zanga kananzela te bolingo Boca chambu Moya, quanto tu Camelo coio Bimalelo Sheri la kisa bango teke boli kwezali Nasiri kaka pamba na kombo ya mbandai Tango obo bimakae Ngaise nandako Naroba kate Wona sonyele kanga Mama yeye o Mama yeye o Motema e O mama yeye o Mama yeye o Mombasa Sheri lona kitisa mote manayo Konyo kolo mibane zalinde nisumu mama Moninga ningiyo, yopeo mipesa e Yomba mbabo lingwa ya mibani misako na mote mai Tosuki wabye na mure kwa mibololo mote mai Tosuki wabye na mure kwa mibololo mombasa O oh, mama yeye o, oh, mama yeye o, oh, motema e O oh, mama yeye o, oh, mama yeye o, oh, Mombasa Boca 7 Cadelo kobi malelo Sheri la kisa bango ndenge bolingo ezali Nasilikaka pamba na kombo ya mbandae Tango bobi makae Ngaise na nako Nalobaka te Pona sonyele tanga Mama yeye o Mama yeye o Motema ye O mama yeye o Mama yeye o Mombasa Sheri lola kitisa motema na yo Konyo kolo mibale zalinde lisumu mama Moninga lingio, yopeo mipesae Yo mama bolingo ya mibali misako na motema Kosuki wake la mube komi bololo motema ye Kosuki wake la mube komi bololo mombasa O mama yeye o, mama yeye o, motema ye O mama yeye o, mama yeye o, Mombasa Mombasa Nikos, Nikos Mama yeye o, mama yeye o, motema ye.